Bana balela ka, elenge ya jigolpe. Bana konela kasheri ponaye bifota na kate o mongalie yaka to zongana e atato boyana ke to bala na ke bate mai batala ke dale bala mama to yo kasani na bana o to zongi sanola mo o bana balela o bana balela o yaka e yaka e mama yaka na na kozela e batato swana tiye la mano.